الرحمن الرحیم. خلافیات جاہلیت میں چار مسئلے اختلافی متعین ہو چکے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ شرک فی التصرف یا توحید فی التصرف، یہ آپ کے سامنے کچھ بیان ہوا. اس میں دوسرا مسئلہ تھا شفاعت کا، جو تتمہ ہے پہلے مسئلہ کا. شفاعت کی تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے شفاعت وجاہت، دوسری قسم ہے شفاعت محبت، تیسری قسم ہے شفاعت بالاذن. شفاعت وجاہت وہ کیا ہے؟ شفاعت وجاہت کی تعریف کہ کسی کی وجاہت اور دبدبا سے مرعوب ہو کر با دل ناخواستہ اس کی سفارش کو قبول کر لینا. کسی کی وجاہت اور دبدبا سے مرعوب ہو کر با دل ناخواستہ اس کی سفارش کو قبول کر لینا. اس کی ایک مثال سمجھو، ایک شخص نے چوری کی اور اس پر چوری ثابت ہو گئی. اب چوری ثابت ہونے کے بعد قانونی طور پہ وہ سزا کا مستحق ہے. اب بادشاہ اس کو چوری کی سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے. چوری ثابت ہو چکی ہے، قانونی طور پہ وہ سزا کا مستحق ہے، اور بادشاہ قانونی طور پہ اس کو اب سزا دینا چاہتا ہے تاکہ میرا قانون قانون رہے. لیکن اس کا کوئی وزیر یا کوئی مشیر سفارش کرتا ہے کہ جی اس کو چھوڑ دو، یہ بے شک چور ہے لیکن اس کو چوری کی سزا نہ دی جائے. اب بادشاہ چاہتا ہے سزا دی جائے، میرے قانون پر عمل کیا جائے، لیکن چور کے لیے سفارش آ چکی ہے. وزیر کی یا کسی مشیر کی، کسی نواب کی، کسی بڑے آدمی کی. اب بادشاہ سوچتا ہے کہ اگر اس وزیر کی یا بڑے آدمی کی سفارش قبول نہ کروں اور اس چور کو معاف نہ کروں تو خطرہ ہے ملک میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، خطرہ ہے فتنہ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا. اب بادشاہ با دل ناخواستہ، یعنی چاہتا نہیں ہے لیکن مجبور ہو گیا ہے کہ اگر اس کی بات مانی نہ جائے تو فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، بغاوت پیدا ہوگی، میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. اب وہ فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے دل اس کا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس چور کو سزا نہ دے، اس کو معاف کر دے، سفارش کو قبول کر لے. یہ سفارش ہے شفاعت وجاہت. شفاعت وجاہت کہ کسی کے روب سے مرعوب ہو کر انسان سمجھے کہ اب میرے لیے خطرہ ہے، اب میں کیا کروں. اب اس کا جی بے شک نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کر وہ اس سفارش کو قبول کر لے. اب یہ مجبور ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ وجہ روب کے، سفارش کرنے والے کا روب ہے، خطرہ ہے اس کو اب اس لیے اس نے مان لیا. کس قسم کی سفارش کا اب حکم؟ یہ تو ایک مثال آ گئی. اس کا حکم, اس کا حکم شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اللہ کے بارے میں انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کسی سے مرعوب ہو جاتا ہے, اللہ کسی سے خطرے میں پڑ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے معاذ اللہ, اور مجبور ہو کر کسی کی سفارش کو یوں مان لیتا ہے اور مان کے مجرم کو چھوڑ دیتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا, اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا اللہ پاک کے لیے یہ کفری عقیدہ ہے. تو اس قسم کی شفاعت تو ذات باری تعالی میں ہو نہیں سکتی. دوسری آئیے جی, شفاعت محبت. شفاعت محبت کیا ہے؟ کسی کی محبت, کسی کی محبت میں مجبور ہو کر با دل ناخواستہ اس کی سفارش کو قبول کر لینا. اس کی بھی مثال سمجھو. یہی مثلا چور پکڑا گیا ہے, اب بادشاہ چاہتا ہے کہ چور کو چوری کی سزا دی جائے, لیکن چور نے بادشاہ کے ایک دوست کو تلاش کیا, بادشاہ کا کوئی دوست اس کو سفارشی مل گیا, اور وہ بادشاہ کا دوست بادشاہ کا اتنا لاڈلا اور پیارا ہے کہ بادشاہ یہ سمجھے کہ یہ میرا لاڈلا میرے سامنے سفارش کرے, میں اس کی سفارش کو نہ مانوں تو یہ میرا محبوب ہے, میرا پیارا ہے, مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور جب وہ ناراض ہو جائے گا تو جدائی کا صدمہ یہ بادشاہ برداشت نہ کر سکے گا. اس کو پیار ہے, اس کو محبت ہے, یہ اس کی جدائی کا, روٹھ جانے کا, ناراض ہو جانے کا صدمہ برداشت کر نہیں سکتا. اب اس لیے با دل ناخواستہ, یعنی چاہتا نہیں ہے لیکن سمجھتا ہے یار کیا کروں, یہ محبوب ناراض ہو گیا تو اس کا کیا ہے, میرا اپنا دل دکھے گا, مجھے صدمہ پہنچے گا, میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, چلو اس کو راضی کرنے کے لیے چور کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی کے پیار میں, کسی کی محبت میں, کسی کے عشق میں یوں انسان مجبور ہو جائے. بادشاہ کی بیگم صاحبہ پر سفارش کرا لیتا ہے, وہ بیگم صاحبہ آ کے سفارش کرتی ہے, اب بادشاہ سمجھتا ہے کیا کروں, اگر بات نہ مانوں تو ناراض ہو جائے گی, اس کے پیار کی وجہ سے اب مجبور ہو جاتا ہے, مجبور ہو کے اس چور کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے شفاعت محبت. یہ کیا ہے شفاعت؟ اب اس کا حکم, اللہ پاک کے بارے میں اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا پیارا ہے, کوئی ایسا محبوب ہے کہ جس کے محبت کی وجہ سے اللہ مجبور ہو جاتا ہے, اور اللہ کو فکر پڑ جاتا ہے کہ یہ محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا اپنا وقت گزارنا معاذ اللہ مشکل ہو جائے گا, اور اللہ اس کی محبت کی وجہ سے پھر اس کی بات ماننے پر بادل ناخواستہ مجبور ہو جائے, اللہ پاک کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. ایسی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو نہیں سکتی. اور مشرکین مکہ اسی قسم کی سفارشیں کیا کرتے تھے, مانا کائے ہوا کرتے تھے. آگے آئیے تیسری قسم کی شفاعت, شفاعت بالاذن. شفاعت بالعزم کیا ہے؟ بادشاہ کی کسی کے حق میں معافی دینے کی مرضی سمجھ کر سفارش کرنا. سمجھو, یعنی بادشاہ خود چاہتا ہے کہ یہ چور ہے, چوری ثابت ہو گئی ہے, لیکن یار یہ چور تھا تو نہیں, چوری میں پکڑا گیا ہے, چوری ثابت ہو گئی ہے لیکن یہ چور نہیں تھا, اتفاق سے کہیں پھنس گیا ہے. اب بادشاہ کا جی چاہتا ہے کہ یہ چونکہ چور نہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے, لیکن اگر بادشاہ اس کو چھوڑتا ہے تو قانون ختم ہوتا ہے. اب بادشاہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں, لیکن ادھر اپنے قانون کو دیکھتا ہے کہ میرا قانون ٹوٹتا ہے, قانون ٹوٹ جائے تو آئندہ حکومت چل سکتی نہیں. اب وزیر مشیر, اس کا کوئی قریبی, اس کا کوئی دوست, وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کی مرضی اس کو چھوڑنے کی ہے. بادشاہ کا کوئی قریبی, کوئی محبوب, کوئی دوست, وہ یہ سمجھے کہ بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن قانون کی وجہ سے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے, مرضی ہے بادشاہ کی چھوڑنے کی. اب وہ اس مرضی کو سمجھ کر وہ سفارش کر دے, اور بادشاہ تو آگے بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ میرا قانون بھی برقرار رہے اور اس کو چھوڑ بھی دوں, تو اس کی سفارش کی وجہ سے وہ کہتا یار یہ میرا جو پیارا اب کہہ رہا ہے تو میں چھوڑ رہا ہوں, حالانکہ چھوڑنے پہ تو دل اس کا اپنا تھا. پہلی دو شفاعتوں میں اور اس شفاعت میں فرق سمجھنا, پہلی دونوں شفاعتوں میں بادشاہ بادل ناخواستہ کام کرتا ہے, یہ جو تیسری قسم کی شفاعت ہے اس میں بادشاہ خود چاہتا ہے اور سفارشی وہ کچھ نہیں کر رہا, اس نے بادشاہ کی مرضی کو سمجھا کہ بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن قانون کے احترام میں چھوڑ نہیں سکتا, تو وہ آگے آ گیا. بادشاہ کی مرضی کو سمجھ کر اس نے سفارش کر دی, اب بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے شفاعت بالعزم. یہ کیا ہے؟ شفاعت بالعزم, گویا کہ بادشاہ نے اذن دیا, بادشاہ نے اجازت دی اور سفارش کرنے والے نے سفارش کی. اب اس قسم کی شفاعت, اس کا حکم, اس قسم کی سفارش اہل سنت والجماعت کے نزدیک حق ہے. یہ تیسری شفاعت, شفاعت بالعزم, یہ شفاعت حق ہے اور اس میں دو فائدے ہیں, ایک احترام قانون, دوسرا اکرام میں شفیع. دو فائدے, ایک تو قانون کا بھی احترام باقی رہا, دوسرا شفاعت کرنے والے کی بھی عزت قائم ہو گئی. اکرام شفیع, سفارشی کا اکرام, شفاعت کرنے والے کا اکرام, اس کے اکرام کے لیے اور ادھر قانون کے احترام کے لیے, یہ دو فائدے ہیں. یہ شفاعت حق ہے اور اس قسم کی شفاعت میں دو فائدے ہیں, ایک فائدہ احترام قانون, دوسرا فائدہ اکرام شفیع. اکرام, اب اس میں ذات باری تعالیٰ پر کوئی کسی قسم کا نقص, عیب, کمزوری لازم نہیں آتی. اچھا جی, اس کے لیے ماخذ, اب یہ جو تیسری قسم کی شفاعت جائز ہے شریعت اسلامیہ میں, اس کا ماخذ, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس؟ یعنی کوئی نہیں کر سکتا. الا باذنہ, مگر وہ سفارش جو اللہ کے اذن سے ہو, اللہ کے اذن سے ہو, اللہ کی اجازت سے ہو. اسی طرح دوسرا ماخذ ہے, ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له, نہیں نفع دیتی شفاعت عندہ اللہ کے ہاں, الا لمن اذن له, مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اذن دے دے, جس کے لیے اللہ اذن دے دے اس کے لیے شفاعت کا فائدہ ہے, ورنہ شفاعت کا فائدہ کوئی نہیں. سورۃ سبا 12:22. اچھا جی, اب آپ کے سامنے خلافیات جاہلیت کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہو چکی ہے. اب خلافیات جاہلیت میں توحید کے مسئلہ کا بیان آئے گا, تو اس کے لیے ہم عنوان لیتے ہیں مسئلہ الہ کی اہمیت, اہمیت مسئلہ الہ, اہمیت مسئلہ الہ. اس مسئلہ کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں ہر پیغمبر کو اسی مسئلہ کے لیے, شریعت کے باقی مسائل بھی پیغمبر سناتے رہے, شریعت کے باقی کاموں پہ بھی پیغمبر محنت کرتے رہے, لیکن اصل مرکزی مسئلہ تمام پیغمبروں کا وہ یہی مسئلہ, مسئلہ توحید تھا. یہ اس کی اہمیت ہے. اللہ پاک نے ایک پیغمبر نہیں, دو پیغمبر نہیں, تین پیغمبر نہیں, اللہ کے ہاں اس مسئلے کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے. اتنے زیادہ پیغمبر بھیجے کہ یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اس پر ماخذ قرآن پاک کی آیت لی دی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورۃ انبیاء 12:17, 17:17, سورۃ انبیاء. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ, ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے, الا نوحی الیہ, ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے. کیا وحی کرتے رہے؟ انہو لا الہ الا انا, کہ الوہیت کا حق رکھنے والا صرف ایک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں, الہیت کا حق رکھنے والا کوئی نہیں. فَعْبُدُونِ, لہذا تم عبادت میری ہی کرو. میری, ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سناتا رہا. اس مسئلے کی اہمیت کا یہ حال ہے. تمام پیغمبروں کا اجماعی مسئلہ, وہ مسئلہ جس مسئلے پر تمام پیغمبروں کا اتفاق, اور ہمارے زمانے کا بھی اتفاق, ہمارے زمانے کا اتفاق کہ یہ مسئلہ سناؤ تو لوگ کہتے ہیں اختلافی ہے. تمام پیغمبروں کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ, لیکن ہمارے زمانے کے لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے جی؟ اختلافی ہے. او جی اور کوئی مسئلہ سناؤ, چھوڑو اس مسئلے کو, اس مسئلے سے توڑ پیدا ہوتا ہے. او جی جوڑ پیدا کیا کرو, توڑ مت پیدا کرو. لیکن اللہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں کہ 1,24,000 کے قریب جتنے پیغمبر آئے, تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں یہی مسئلہ سنایا, لا الہ الا اللہ. دوسرا ماخذ, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا انعبد اللہ واجتنب الطاغوت. سورۃ النحل پارا 14. ولقد بعثنا, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا, فی کل امت, ہر امت کے اندر رسولن, ایک عظمت والا رسول, ہر امت کے اندر بھیجا ہم نے رسولن, بڑی عزت والا, بڑی عظمتوں والا رسول, ہر امت کے اندر ہم نے ایک پیغمبر بھیجا. پیغمبر نے پیغام کیا سنایا, انعبد اللہ. پیغمبر نے یہ پیغام سنایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, واجتنب الطاغوت, اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ, طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ. ہر امت میں ایک رسول آیا, اس ہر رسول نے یہ مسئلہ سنایا کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی ہو, کسی اور کی نہ ہو. یہ اہمیت ہے اس مسئلہ کی. اسی آیت پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں فہم سلف کہ ہم نے جو ہر امت میں رسول بھیجا, ہر امت میں رسول بھیجا تو رسول آئے تو کلہم یدعونا, کلہم یدعونا الی عبادت اللہ وینہونا عن عبادت ما سواہو. تفسیر ابن کثیر صفحہ 568 جلد نمبر 2. ہر امت کے اندر ایک رسول آیا, اس رسول نے کیا دعوت دی؟ تمام کے تمام رسولوں نے, حافظ ابن کثیر اسی آیت پہ لکھتے ہیں, کلہم کلہم یدعونا, کلہم یدعونا, وہ سارے کے سارے یہی دعوت دیتے رہے کیا, الہ عبادت اللہ, کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, وینہونا عن عبادت ما سوا, اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت سے روکتے رہے, اوروں کی عبادت سے روکتے رہے, اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیتے رہے. کتنا اہم مسئلہ ہے, جس مسئلے کے لیے اللہ تمام پیغمبروں کو بھیجے. آگے ایک تیسرا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے, ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. سورۃ انبیاء پارا 17. ام اتخذوا من دونہ آلہا, کیا بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہا تن, کئی معبود, ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا لیے. کل میرے پیارے پیغمبر ان کو کہو, ہاتو برہانکم, اور کئی جو معبود بنائے ہیں تم نے اور شرک شروع کیا ہے, شرک کی کوئی دلیل بھی ہے, لاؤ دلیل, ہاتو برہانکم, کوئی سند پیش کرو, کوئی دلیل پیش کرو. ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, یہ ہے ذکر من معی, ان کا جو میرے ساتھ ہیں, جو میرے ساتھ ہیں ان کا ذکر بھی یہی ہے, مجھ سے جو پہلے گزر چکی ہیں ان کا ذکر بھی یہی ہے, ان کا عقیدہ بھی یہی ہے, میرا عقیدہ بھی یہی ہے. کیا مطلب جی, کیا مطلب؟ اسی آیت پہ لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر, ذکر من قبلی, کیا معنی, معنی کرتے ہیں, یعنی الکتب المتقدمہ, الا خلاف ما تقولونه وتزعمونه. ان کو میرے پیارے پیغمبر کہو کہ دلیل لاؤ، دلیل تو ان کے پاس تو کوئی نہیں، اور ان کو بتاؤ مجھ سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں، مجھ سے پہلے جتنے کتابیں آئی ہیں وہ تمہاری تردید کرتی ہیں. ذکر من قبلی کیا مانا؟ یعنی الکتب المتقدمات على خلاف ما تقولون، وہ جس چیز کے تم قائل ہو، وتزعمونه جو تم نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے، پہلی کتابیں تمہارے خلاف ہیں. پہلی کتابیں تمہارے خلاف ہیں. پہلی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ فکل کتاب، دیکھنا اس کو، فکل کتاب انزل على کل نبی ارسل، فکل کتاب انزل على کل نبی ارسل ناطق بانه لا الہ الا اللہ. ہر کتاب جو نازل کی گئی، ہر پیغمبر پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا، ہر پیغمبر نے بھی یہی مسئلہ سنایا، ہر کتاب نے بھی یہی مسئلہ سنایا کہ لا الہ الا اللہ. تفسیر ابن کثیر صفحہ 176 جلد نمبر 3. اس مسئلہ کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سناتا رہا، اور آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے جتنے آئے، کل کتاب انزل، کل کتاب، ہر آسمانی کتاب کی شہادت یہی ہے لا الہ الا اللہ. اچھا جی، اب آئیے، یہ جو آپ کے سامنے اختلافی مسائل پہ بات طے کی گئی ہے، چار مسائل کی، ان پر کچھ شبہات ہیں، ان شبہات کو اب ہم نے دور کرنا ہے. اہمیت کے لیے مختلف پیغمبروں نے یہ سنایا، وہ ایک لمبی داستان ہے، بس اتنا یہ کافی ہے کہ تمام پیغمبر یہی سناتے رہے. اب آئیے باب الشبہات، ازالہ شبہات، ازالہ شبہات. پہلا شبہ مشرکین کا، ذرا توجہ کرنا، پہلا شبہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو. یہ شبہ بہت بڑا، ایک وزنی شبہ ہے، موجودہ زمانے کے مشرکوں کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اس لیے اس کو ہم نے طریقے کے ساتھ دور کرنا ہے. کہنے والے یہ کہتی ہیں کہ مشرکین مکہ جو مشرک تھے نا جی، کیوں مشرک تھے؟ وہ اپنے معبودوں کے کمالات، اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی مانتے تھے. اگر اپنے معبودوں کی صفات کو، کمالات کو وہ ذاتی نہ مانتے ہوتے، عطائی مانتے، تو مشرک نہ بنتے. وہ مشرک کیوں بنے؟ انہوں نے اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ ان کے معبودوں کے کمالات، ان کے معبودوں کے صفات وہ ذاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جس طرح اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اللہ کے کمالات ذاتی ہیں، اسی طرح ان کے معبودوں کے کمالات ذاتی ہیں. جب انہوں نے اپنے معبودوں کے کمالات کو، صفات کو ذاتی سمجھا، اب یہ شرک بنا. اللہ کی صفات بھی ذاتی، انہوں نے اپنے معبودوں کی صفات کو بھی سمجھا ذاتی. معبود قادر ہیں ذاتی طور پر، عالم الغیب ہیں ذاتی طور پر، اب اللہ بھی قادر ذاتی طور پر، اللہ بھی علیم سمیع بصیر ذاتی طور پر، اسی طرح انہوں نے اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ ہمارے معبود ان کی صفات جو ہیں، ان کے کمالات جو ہیں، وہ اگر قدرت ہے ان کے پاس، غائبانہ سننا دیکھنا، یہ ان کے اوصاف، یہ صفات، یہ بھی ذاتی. تو انہوں نے اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمجھا، اللہ کی صفات جیسا سمجھا، یہ برابری ہوئی، شرک ہوا. سمجھے؟ انہوں نے اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی سمجھا، اس لیے وہ مشرک ہوئے. اگر اپنے معبودوں کی صفات کو وہ عطائی سمجھتے تو شرک نہ بنتا، وہ مشرک نہ بنتے. اللہ کے کمالات بھی ذاتی، ان کے معبودوں کے کمالات بھی ذاتی. اسے کہتے ہیں مساوات کیفی. بات کو ذرا سمجھتے جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مساوات کیفی، کہ کیفیت میں برابری ہے، کیفیت میں برابری ہے. اللہ کی صفات کی کیفیت کیا ہے؟ ذاتی. ان کے معبودوں کے صفات کی کیفیت کیا ہے؟ ذاتی. وہ سمجھے، ادھر بھی کیفیت ذاتی، ادھر بھی کیفیت ذاتی. تو یہ برابری ہوئی، مساوات ہوئی باعتبار کیفیت کے، یہ مساوات ہوئی باعتبار کیفیت کے، یہ مساوات ہوئی کیفی، کیفی، کیفیت والی. مشرکین مکہ مساوات کیفی کے قائل بنے. مساوات، اب لفظ کو سمجھتے جانا، مساوات کیفی کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات بھی ذاتی، ان کے معبودوں کی صفات بھی ذاتی. یہ جو برابری ہے، یہ جو برابری ہے، یہ برابری ہے باعتبار کیفیت کے، یہ برابری ہے باعتبار کیفیت کے. اس کا نام کیا ہوگا؟ مساوات کیفی، مساوات. ایک بات، مشرکین مکہ مساوات کیفی کے قائل تھے، اسی مساوات کیفی کی وجہ سے وہ مشرک بنے. مساوات کیفی کے قائل تھے، یعنی کیفیت جو اللہ کی صفات کی، وہی کیفیت ان کے معبودوں کی صفات کی. اللہ کی صفات بھی ذاتی، ان کے معبودوں کی صفات بھی ذاتی. دوسری بات سمجھو، اسی طرح انہوں نے اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جتنا سمجھا. پہلے جو میں نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی صفات جیسا سمجھا، اللہ کی صفات جیسا سمجھا. یہ جیسا سمجھا کہا جائے تو یہ کیا ہے؟ ذاتی، یہ کیفیت. بات سمجھے؟ اب کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے اپنے معبودوں کے کمالات اور صفات اوصاف کو اللہ کے صفات جتنا، اللہ کے صفات جتنا، جس طرح اللہ کی صفات ہیں لا معدود. تو میں جب بیان کروں میری بات کو سمجھو، کاغذ کو مت دیکھو. یہ ساڈے صوفی صوفی سادے کاغذ کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں ہے، ادھر دیکھتا رہے گا، ادھر صحیح بات جاتی رہے گی. اس سے پہلے بات سمجھو. پہلے کیا کہہ رہا ہوں؟ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا، ایک اللہ کی صفات، ایک. آگے دوسرا، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات اور کمالات کو اللہ کی صفات جتنا، اللہ کی صفات جتنا، کہ جتنی صفات ہیں اللہ کی اتنی صفات ہیں معبودوں کی. اللہ کی صفات لامحدود، معبودوں کی صفات لامحدود. اللہ کے کمالات غیر متناہی، ان کے معبودوں کے کمالات غیر متناہی. یہ برابری ہے، یہ باعتبار، یہ برابری ہے باعتبار کمیت کے. اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ برابری بیتبار کمیت، کتنا جتنا کتنا جتنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کمیت، تعداد، عدد، وہ سمجھے، کمیت، تعداد، کتنا جتنا، اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کمیت سے. یہ ہوئی کمیت. اور کیسا، جیسا، ایسا، یہ کیا ہوتی ہے؟ کیفیت. سمجھو، وہ کیا کہتے تھے کہ مشرکین، مشرکین مکہ اپنی صفات، اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا یعنی ذاتی سمجھتے تھے. کیا مطلب؟ مساوات کیفی کے قائل تھے، مساوات کیفی کے قائل تھے. اب دوسرا، کہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جتنا، جتنا یعنی اللہ کی صفات لامحدود، ان کے معبودوں کی صفات بھی لامحدود، اللہ کی صفات غیر متنائی، ان کے معبودوں کی صفات بھی غیر متنائی. یہ ہو گئی مساوات کمی، مساوات کمی، کمیت میں، تعداد میں، گنتی میں، یہ دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک مساوات کیفیت میں، دوسرا مساوات کمیت میں. مساوات کیفیت میں ذاتی، مساوات کیفیت میں یعنی ذاتی، مساوات کمیت میں یعنی لامحدود غیر متناہی، لامحدود غیر متناہی. اب سمجھو شبہ، موجودہ زمانے کا مشرک کہتا ہے کہ مشرکین مکہ مشرک تھے. کیوں؟ وہ مساوات کیفی کے اور مساوات کمی کے قائل تھے. مساوات کیفی کے یعنی کیفیت کے اعتبار سے اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمجھتے تھے. جس طرح اللہ کی صفات ذاتی، وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کی صفات بھی ذاتی. اس لیے وہ مشرک بنے. اگر وہ اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی نہ مانتے، اللہ کی صفات جیسا نہ مانتے، بلکہ وہ بھی مانتے، کیا مانتے؟ وہ بھی مانتے، عطائی مانتے، اللہ کی صفات ذاتی، معبودوں کی صفات عطائی، اگر اس طرح فرق کرتے تو مشرک نہ بنتے. وہ مشرک کیوں بنے؟ کہ انہوں نے اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمجھا، اللہ کی صفات جیسا سمجھا، یعنی اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی سمجھا. اور اسی طرح وہ مساوات کمی کے قائل ہوئے، یعنی جس طرح اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات کی کوئی حد اور انتہا، اللہ کے کمالات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لامحدود غیر متناہی، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے کمالات بھی، ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ بھی غیر متناہی ہیں، لامحدود ہیں. اب وہ مشرک کیوں بنے؟ کہ اپنے معبودوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات کے برابر بنا لیا. اگر برابر نہ بناتے کم بنا لیتے، برابر نہ بناتے کم بنا لیتے تو مشرک نہ بنتے. مشرک کیوں بنے؟ کہ انہوں نے اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر کر دیا. جتنی زیادہ صفات اللہ کی، اتنی زیادہ صفات ان کے معبودوں کی. جس طرح اللہ کی صفات لامحدود، ان کے معبودوں کی صفات بھی لامحدود. اس لیے وہ مشرک بنے. اگر اللہ کی صفات سے کم سمجھتے، برابر نہ سمجھتے، کم سمجھتے تو مشرک نہ بنتے. اب اس شبے کا خلاصہ نکالو. خلاصہ دو چیزیں ہیں کہ شرک تب بنتا ہے کہ عقیدہ مساوات والا ہو. شرک کب بنتا ہے؟ جب عقیدہ مساوات والا. کیا وہ مساوات؟ کیفیت والی مساوات اور کمیت والی مساوات. یہ عقیدہ مساوات کا ہو تو تب شرک بنتا ہے، ورنہ شرک نہیں بنتا. اور مشرکین مکہ بھی اسی مساوات والے عقیدے کے قائل تھے، مشرکین مکہ بھی اسی مساوات والے عقیدے کے قائل تھے. یہ دو شکے بنتی ہیں. شرک کب بنتا ہے؟ جب مساوات کا عقیدہ ہو. اگر مساوات کا عقیدہ نہ ہو تو شرک انہوں نے دیکھا کہ جی مشرکین مکہ میں مساوات کا عقیدہ تھا، مساوات کا عقیدہ ہوگا تو شرک بنے گا، مساوات کا عقیدہ ہوگا تو شرک بنے گا، مساوات کا عقیدہ نہیں ہوگا تو شرک. مساوات کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات کی طرح، اللہ کی صفات کی طرح اپنے معبودوں کی صفات کو سمجھا جائے، جیسی صفات اللہ کی ویسی صفات معبودوں کی. کیا مطلب؟ اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی. اور دوسرا مساوات کمی، وہ کیا؟ جتنی صفات اللہ کی اتنی صفات معبودوں کی. جتنی صفات کیا مطلب؟ یعنی لامحدود صفات اللہ کی، لامحدود صفات ان کے معبودوں کی. یہ تھا ان کا شرک. یہ اگر عقیدہ مساوات کا ان کا نہ ہوتا تو شرک نہ ہوتا. یہ مساوات کا جو عقیدہ ہے اسی سے شرک بنتا ہے. اسی سے کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے. اگر مساوات کا عقیدہ نہ ہو، کمی کا عقیدہ ہو جائے، ذرا کم گھٹ، تو پھر شرک نہیں بنتا، پھر شرک. یہ شبہ سمجھ لینے کے بعد اب ذرا جواب کو سمجھو. غلام صاحب نے نکالا کہ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کی، مشرکین کا جو عقیدہ ہے مشرکین مکہ کا، وہ عقیدہ تھا مساوات والا. پھر انہوں نے کہا اب شرک وہاں ہی ہوگا جہاں مساوات کا عقیدہ ہوگا. مساوات کا عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں ہوگا. پہلا جواب، پہلا جواب، اگر صرف مساوات والا عقیدہ شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ میں یہ تھا. تھا یا نہ تھا وہ بات آگے ہم کرتے ہیں بعد میں. تم کہتے ہو مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ مساوات والا. اور شرک وہی ہے جو عقیدہ ہے مشرکین مکہ کا. تم نے شرک کو بند کیا مشرکین مکہ پر، تم نے شرک کو بند کیا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ چونکہ مساوات کا تھا، لہذا مساوات کا عقیدہ ہوگا تو شرک ہوگا، مساوات کا عقیدہ نہ ہوگا تو شرک. تم نے دیکھا مکے کے کافروں کو، تم نے کہا ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مساوات کا. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مساوات کا. تو تم نے کہا عقیدہ مساوات کا ہو تو شرک ہے، عقیدہ مساوات کا نہ ہو تو شرک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم شرک کو بند کر رہی ہو مکہ کے کافروں پر، تم شرک کو بند کر رہے ہو مکہ کے کافروں پر. شرک وہی ہے جو مکہ کا کافر کرتا ہے، اس کے علاوہ تو شرک ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب مکہ کا کافر بت پرست تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت پرست ہوگا تو شرک ہوگا. عزیر پرست ہو، عیسیٰ پرست ہو، آتش پرست ہو تو شرک نہیں ہوگا. تمہارے قانون کے مطابق تو یہ نکلے گا. اب تم نے شرک کو بند کر دیا مکہ کے کافروں میں، کہ مکہ کے کافروں کا عقیدہ چونکہ مساوات والا تھا، لہذا مساوات والا عقیدہ ہوگا تو شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا. اگر مکہ کے کافروں پر شرک کو منحصر کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو پھر صرف بت پرستی کا نام شرک ہوگا. بت پرستی کے علاوہ پیر پرستی ہو جائے، نبی پرستی ہو جائے، رسول پرستی ہو جائے، آتش پرستی ہو جائے، عزیر پرستی ہو جائے، عیسیٰ پرستی ہو جائے، تو پھر یہ شرک نہیں بنے گا. حالانکہ آتش پرستوں کو، مسیح پرستوں کو، عزیر پرستوں کو تم بھی مشرک کہتے ہو، تم بھی مشرک کہتے ہو. معلوم ہوتا ہے شرک مکہ کے کافروں کے عقیدوں پر بند نہیں ہے. بہت جی شرک وہی ہے جو مکہ کے لوگوں کا طریقہ اور رسم اور رواج ہو، نہیں. یہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے کافروں کا جو شرک ہے یہ بھی باقی شرک کا ایک حصہ ہے، باقی شرک کا ایک حصہ ہے. یہ بت پرست ہیں، دوسرے عیسیٰ پرست ہیں، تیسرے عزیر پرست ہیں، پھر کچھ آتش پرست ہیں، وہ سمجھے. تو ان کا شرک باقی شرکوں کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ شرک صرف یہی ہے، شرک صرف یہی ہے، یہ بات درست نہیں. یہ تو پہلا جواب اس صورت میں دیا جو شبہ پیش کرنے والے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک صرف اسی طریقے کو انہی عقیدوں کو انہی رسم رواج کو شرک کہتا ہے جو مکہ کے کافروں کے ہوں، ان کے علاوہ اگر شرک آ جائے تو وہ شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ اس نے کہا کہ مکہ کے کافر کا عقیدہ مساوات والا تھا، لہذا مساوات والا عقیدہ ہوگا تو شرک ہوگا اور مساوات والا عقیدہ نہ ہوگا تو شرک نہ ہوگا. اس نے شرک کو بند کیا مکہ کے کافروں کے رسم اور رواج اور عقیدوں اور طریقوں پر، اور مکہ کے کافروں پر شرک کو بند کرنا یہ درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ کے کافروں کا شرک یہ بھی باقی شرکوں کا ایک حصہ ہے، باقی شرکوں کا ایک. اور آگے آئیے، اب کہنے والا کہتا ہے کہ مکے کا مشرک اس لیے مشرک تھا کہ وہ ذاتی کا قائل تھا، مساوات کا قائل تھا، کیفیت والی مساوات کا قائل تھا، کمیت والی مساوات کا قائل تھا، مکہ کا کافر سمجھے. اب اس کا ہم نے رد کرنا ہے، اس کا ہم نے تو یہاں ہم دو طریقے اختیار کریں گے. پہلا طریقہ منفی، دوسرا طریقہ مثبت. پہلے منفی، دوسرا مثبت. منفی کیا؟ کہ مشرکین مکہ ذاتی کے قائل نہیں تھے، مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے، کیفیت والی مساوات کے قائل نہیں تھے، کمیت والی مساوات کے قائل نہیں تھے. وہ سمجھے، جو شبہ پیش کرنے والا ہے، اعتراض کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ مکہ کے کافر مساوات کے قائل تھے، کیفیت والی مساوات یعنی ذاتی کے قائل تھے، کمیت والی مساوات یعنی لامحدود غیر متنائی کے قائل تھے. ہم کہتے ہیں نہیں قائل تھے. مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی سمجھتے ہوں؟ نہیں، ذاتی نہیں سمجھتے تھے اور لامحدود بھی نہیں سمجھتے تھے. مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی نہیں سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات کے مساوی نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھے، مشرکین مکہ کا عقیدہ مساوات والا عقیدہ نہیں تھا. اس کے لیے آئیے ماخذ، ماخذ والحالو انہم ما زامو انہا تم آسلو فی ذاتی و صفاتی. تفسیر المانی صفحہ 191 جلد 1، تفسیر ابو سعود صفحہ 76 جلد 1. والحالو، سمجھو ہم کیا بتا رہے ہیں، کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ مساوات کا ہو، اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی سمجھتے ہو؟ نہیں، وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی برابر نہیں سمجھتے تھے، مساوات والا عقیدہ ان کا نہیں تھا. آئیے پہلا ماخذ، والحالو انہم ما زامو، حال یہ کہ بے شک انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. سمجھے، ما زامو انہوں نے تو گمان بھی نہیں کیا. اور تم تو کہتے ہو یہ عقیدہ تھا. اب دیکھو مفسرین کا حوالہ، وہ کہتے ہیں ان کا تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ انہا تم آسلو، کہ بے شک ان کے معبود، انہا بے شک ان کے معبود تم آسلو مثل ہیں، برابر ہیں. وہ سمجھے، تم آسلو مثل ہیں، برابر ہیں، مساوی ہیں اس اللہ کے، فی ذاتی ہی و صفاتی ہی، اللہ کی ذات میں مساوی ہیں، اللہ کی صفات میں مساوی ہیں، برابر ہیں اللہ کی ذات میں، برابر ہیں اللہ کی صفات میں، اس چیز کا معظم کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھے، یہ مساوات برابری کا عقیدہ ہونا تو درکنار، یہ برابری والی بات اس کا انہوں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا۔ مساوات کا عقیدہ ہونا تو درکنار، ان کا تو یہ خیال بھی نہیں تھا، ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا، وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ برابر سمجھنے والا انہوں نے کبھی خیال اور گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ مَا زَامُوا أَنَّهَا تُمَاثِلُوا فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، ان مشرکوں نے مازامو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے معبود برابر ہیں اس اللہ کے، برابر ہیں اس اللہ کے، انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا ذات و صفات میں، ذات و صفات میں اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے مساوی ہیں، اس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ کیا پتا چلا؟ مفسرین نے کیا بتایا کہ یہ مساوات والا عقیدہ، برابری والا عقیدہ، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ، عقیدہ ہونا تو درکنار، اس عقیدے کا تو انہوں نے کبھی گمان اور خیال بھی، اس عقیدے کا تو انہوں نے کبھی گمان اور خیال بھی نہیں کیا۔ تفسیر روح المعانی صفحہ 191 جلد 1، اور تفسیر ابو سعود صفحہ 76 جلد 1۔ یہ پہلا ماخذ، اس پہلے ماخذ میں حوالے دو آ چکے ہیں۔ اب آئیے دوسرا ماخذ، دوسرا ماخذ یہ حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ما ہذا فقد اشرکوا معه فی الالہیت۔ عبارت کو سمجھنا، ما ہذا اس کے باوجود، فقد اشرکو ان مشرکوں نے شریک بنایا، ما ہو اس اللہ کے ساتھ، فل الہیت الہ ہونے میں، الوہیت میں مشرکوں نے شریک بنائے، الوہیت میں مشرکوں نے شرک کیا، شریک بنائے، شریک بنائے، فعبدوا غیرہ معه، فعبدوا غیرہ معه، پس عبادت کی ان مشرکوں نے غیر اللہ کی، معه ساتھ اس اللہ کے، اللہ کے شریک جو بنائے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کی، غیر اللہ کی عبادت کی انہوں نے اللہ کے ساتھ۔ آگے اب ذرا سمجھنا، ما اعترافہم باوجود ان کے اعتراف کرنے کے، ما اعترافہم باوجود ان کے اعتراف کرنے کے، کہ ان الذین عبدوہم لا یخلقون شیئن، وہ اقرار کرتے تھے کہ بے شک وہ معبود، عبدوہم جن کی انہوں نے عبادت کی، اپنے معبودوں کے بارے میں اقرار اور اعتراف کرتے تھے کہ ان کے معبود، لا یخلقون شیئن، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو، اس اعتراف کے باوجود کہ وہ مانتے تھے کہ ان کے معبود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود انہوں نے شریک بنائے، یہ مانا کہ ان کے معبود پیدا کر سکتے نہیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا۔ آگے، ولا یملکون شیئن، اس کے باوجود کہ ان کا عقیدہ تھا اپنے معبودوں کے بارے میں کہ وہ معبود کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں۔ آگے، ولا یستبدون بشیئن، اس پہ لکیر کھینچیے کیونکہ یہ لفظ قابل توجہ ہے، وَلَا يَسْتَبِدُّونَ بِشَيْءٍ، اور نہیں مستقل سمجھتے تھے کسی شے میں، کسی کسی شے میں وہ اپنے معبودوں کو مستقل نہیں سمجھتے تھے. مستقل نہیں سمجھو مستقل کیا ہوتا ہے؟ ذاتی. یعنی اپنے معبودوں کی کسی چیز کو ذاتی سمجھیں تو بہت اپنے معبودوں کو مستقل نہیں سمجھتے تھے. یعنی اپنے معبودوں کی صفتوں کو ذاتی نہیں سمجھتے تھے. ذاتی نہیں سمجھتے تھے. بشئین کسی چیز میں بھی کوئی صفت ہو کوئی ان کا کمال ہو کسی چیز میں وہ ذاتی اختیار نہیں رکھتے. بل اعتقدوا بلکہ ان کا عقیدہ تھا انہوں نے عقیدہ بنایا انہم یقربونہم الی زلفا کہ ان کے معبود قریب کر دیتے ہیں ان کو اللہ کی طرف قریب کر دینا. انہوں نے ان کو معبود بنایا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں. وسیلہ ہیں جی وسیلہ ہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں. ورنہ ان کا اقرار اور اعتراف تھا اپنے معبودوں کے بارے میں کہ وہ کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے, کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں, کسی چیز کے ذاتی طور پہ بھی مالک نہیں ہیں, ذاتی اختیار بھی کوئی نہیں. وہ سمجھے کسی چیز میں مستقل نہیں ذاتی اختیار نہیں, لیکن چونکہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں اس لیے انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا. حافظ ابن کثیر کتنا واضح کر رہا ہے مسئلہ. وہ اپنے شریکوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے وہ صاف ذاتی ہیں, ذاتی بھی نہیں سمجھتے تھے, اور ان کا عقیدہ تھا یہ خالق اور مالک بھی نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے شریک بنایا. کیوں شریک بنایا؟ جی ان کا خیال تھا یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں, ہمارے وسیلے ہیں, ہمارے سفارشی ہیں, صرف اس لیے, ورنہ وہ ذاتی ہونے کے قائل نہیں تھے, اللہ کے مساوی ان کو نہیں سمجھتے تھے. اور اللہ تو ہر چیز کا خالق, اور ان کا عقیدہ کہ ہمارے معبود کسی چیز کے خالق نہیں ہے, اللہ ہر چیز کا مالک, ان کا عقیدہ کہ ان کے معبود کسی چیز کے مالک کوئی نہیں ہے, تو وہ مساوات کے قائل نہ ہوئے. انہوں نے اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھا. یہ مساوات والا عقیدہ ان کا کوئی نہیں تھا, ذاتی والا عقیدہ ان کا کوئی نہیں تھا, اور وہ مشرک تھے. کیوں؟ اپنے معبودوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 252 جلد نمبر 3 آگے ماخذ نمبر 3. بات یہ سمجھا رہا ہوں منفی حصہ کہ مشرکین مکہ ذاتی کے قائل نہیں تھے, مساوات کے قائل نہیں تھے. اعتراض کرنے والے نے جو مشرکین مکہ کو یہ کہا ہے کہ ان کا عقیدہ مساوات کا تھا, کیفیت کے اعتبار سے مساوات, کمیت کے اعتبار سے مساوات, ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں تھا, نہیں تھا. سمجھے؟ اس پر 3 حوالے گزر چکے ہیں, ماخذ 2 حوالے 3 آگے ماخذ نمبر 3 ماخذ نمبر 3 اور یہ حوالہ بن جائے گا 4. یہ امام رازی کی عبارت ہے تفسیر کبیر سے. امام رازی لکھتی ہیں, اس عبارت پہ توجہ کرنا ذرا, اعلم انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکن یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت وہذا مما لم یوجد الی الان. اعلم جانتو انہو لیس فی العالم احد, جہان میں نہیں ہے کوئی بھی, لیسا نہیں ہے جہان میں احد کوئی ایک بھی, کوئی جہان میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں گزرا. وہ سمجھے, جہان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں گزرا, یثبت للہ شریکن, جو اللہ کے لیے شریک ثابت کرے. شریک کیسا شریک؟ یساوی ہے کہ وہ شریک برابر ہو اللہ کے, برابر ہو اللہ کے وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں، تو سمجھے، ایسا شریک جو وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں اللہ کے مساوی ہو، اللہ کے، کوئی ایک بھی مشرک ایسا نہیں گزرا جو ایسا شریک بنائے کہ جس شریک کے بارے میں اس کا عقیدہ ہو کہ یہ شریک برابر ہے وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں، وہ سمجھے، ان صفات میں اللہ کے مساوی ہو، برابر ہو، برابری کے قائل کا مشرک، مساوات کا قائل مشرک، اب تک پورے جہان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا، وہ سمجھے، یہ مساوات کا عقیدہ رکھنے والا مشرک اب تک کوئی نہیں گزرا. وہذا مما لم یوجد الا الان، اس قسم کا مشرک اب تک نہیں پایا گیا. مساوات کا عقیدہ رکھنے والا، تم کہتے ہو عقیدہ جی ان کا مساوات کا تھا، امام راضی کیا کہتے ہیں، مساوات کا عقیدہ رکھنے والا، اپنے شریکوں کو اللہ کے مساوی برابر سمجھنے والا، وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں، وہ سمجھے، برابر سمجھنے والا، کوئی ایک بھی مشرک ایسا نہیں گزرا، کوئی ایک بھی مشرک، اور یہ نہیں ہے کہ مشرک گزرے نہیں، مشرک تو گزرے پر ایسا مشرک کوئی نہیں تھا، مساوات کے عقیدے والا کوئی مشرک نہیں تھا. آگے عبارت ہے، اس لیے وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَعْبُودٍ، بہرحال معبود بنانا اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنانا یہ شرک کرنا، فَفِ الزَّاهِبِينَ إِلَى ذَلِكَ كَسْرَةٌ، یہ مذہب اختیار کرنے والوں کی کثرت رہی ہے. شرک کرنے والے تو کثیر گزرے، کثیر گزرے، وہ سمجھے، اتخاذ و معبود، غیروں کو معبود بنانے والے، ففی صاحبین الا ذالک الا، یہ مذہب اختیار کرنے والے، صاحبین یہاں یہ معنی نہیں کرنا ہے جاننے والے، یہاں صاحبین کا معنی کیا ہے، مذہب اختیار کرنے والے، یہ مذہب اختیار کرنے والے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنانے والے، یہ غیر اللہ کو معبود بنانے والے، یہ شرکیہ مذہب اختیار کرنے والے، کثرتن، بڑے کثیر گزرے ہیں، بڑے کثیر گزرے ہیں، پر ان مشرکوں میں مساوات کے عقیدے کا قائل کوئی ایک اب تک نہیں گزرا. سمجھے، کہتے ہو جی مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر مساوی سمجھتے تھے. نہ نہ نہ مشرکین مکہ اور نہ کوئی اور مشرک. امام راضی کیا کہتے ہیں، مشرکین مکہ ہی نہیں، پہلے زمانے سے جتنے مشرک آ رہے ہیں، ایسا مشرک جس کا یہ عقیدہ ہو، ایسا عقیدہ کسی مشرک کا، اب سمجھو، ذاتی کا قائل کوئی مشرک نہیں، اپنے معبودوں کی صفات کو کیا سمجھے، ذاتی سمجھے، اللہ کی صفات جیسا سمجھے، مساوی سمجھے، برابر سمجھے، ایسے عقیدے والا مشرک اب تک نہیں گزرا. مشرک تو گزرے، کئی گزرے، پر ایسا کوئی نہیں تھا. یہ آپ کے سامنے تین ماخذ آ چکی ہیں، حوالے چار آ چکے ہیں. آگے پانچواں ماخذ، یہ عبارت ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی. امام ابن تیمیہ فرماتی ہیں نا، تفسیر جامع البیان کا والا چاہ، علامہ معین ابن صفی، علامہ معین ابن صفی کی عبارت ہے، ماخذ نمبر چار، فلا تجر اللہ اندادا وانتم تعلمون، اس انتم تعلمون پہ لکھتے ہیں وہ، وتعلمون ان الاندادا، ان الاندادا لا تماثلو بے وجہن، بلے بلے، بے وجہن تعلمون، او مشرکو تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کیا، کہ ان الاندادا، کہ بے شک شریک، جو تم نے شریک مختلف بنائی ہوئی ہیں، یہ شریک لا تماثلو اللہ کے برابر مساوی نہیں، اللہ کے برابر مساوی نہیں، لا تماثلو. اچھا جی، وتعلمون ان الانداد، اور تم جانتے ہو کہ انداد یعنی شریک جو تم نے بنائی ہیں یہ شریک، دیکھنا ذرا عبارت کو، شریک. لا تماثلو بوجہ، لا تماثلو، لا تماثل نہیں ہے مثل اس اللہ کے، اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے برابر. وہ تم جانتے ہو مشرکو، تم جانتے ہو، تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں لا تماثلو اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے برابر نہیں. بے وجہن کسی لحاظ سے، کسی کسی لحاظ سے، کسی اعتبار سے تمہارے معبود مساوی نہیں. تم بھی جانتے ہو تمہارے معبود اللہ کے مساوی نہیں ہیں، بے وجہن کسی اعتبار سے، وہ سمجھے، کسی اعتبار سے. تم بھی جانتے ہو، تمہارا بھی عقیدہ ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ تمہارے معبود اللہ کے برابر نہیں ہے، نہیں ہے. بے وجہ کسی لحاظ سے، کسی اعتبار سے. تفسیر جامع البیان صفحہ 7. مشرکین مکہ اور پہلے زمانے کے مشرکوں کا عقیدہ کیا نکلا؟ کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے مساوی نہیں سمجھتے تھے، ان میں مساوات والا عقیدہ نہیں تھا. آگے آئیے جی، یہ اگلی عبارت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ہے، ماخذ نمبر 5. لکھتے ہیں وہ، ان اللہ ماہو الہ، ان اللہ ماہو الہ یساوی فی صفاتہ، بے شک اللہ ماہو الہ اس کے ساتھ اور معبود ہیں، اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں، ایسے معبود یساوی فی صفاتہ جو اللہ کی صفات میں اللہ کے برابر ہیں، اللہ کی صفات میں اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے ساتھ ایسے معبود ہیں جو صفات میں اللہ کے برابر ہیں، جو صفات میں اللہ کے برابر ہیں. ہذا یہ شرک والا عقیدہ، یہ مساوات والا عقیدہ کہ معبود ایسا ہو جو صفات میں اللہ کے کیا ہو، برابر، صفات میں کیا ہو، برابر. کہتے ہیں ہذا لم یکل ہو احد من المشرکین، یہ مساوات والا عقیدہ کوئی ایک مشرک اس کا قائل نہیں گزرا. ہذا لم یکل ہو احد من المشرکین، مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک بھی اس کا قائل نہیں گزرا. یہ صراط مستقیم صفحہ 442، صفحہ 442. اب آپ کے سامنے بات آئی کہ مشرکین مکہ مساوات کے عقیدہ والے نہیں تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا نہیں سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات جتنا نہیں سمجھتے تھے، برابری کے قائل نہیں تھے، مساوات کے قائل نہیں تھے. اب تک مساوات کا قائل کوئی مشرک نہیں گزرا. مشرک تو گزرے ہیں پر مساوات کے عقیدے والا کوئی مشرک نہیں گزرا. مشرکوں کا عقیدہ مساوات والا عقیدہ نہیں. یہ پہلا جواب ہم نے دیا کہ یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ان کا مساوات والا عقیدہ. اور عقیدہ پھر ہے کیا؟ وہ عقیدہ ہے عطائی والا. وہ عقیدہ ہے کیا؟ عطائی والا. یہ جو عطائی والا عقیدہ ہے, عطائی والا عقیدہ ہے, وہ جواب آگے آ رہا ہے, وہ دوسری جانب آئے گی. پہلے میں نے بتایا ایک جانب منفی, دوسری جانب مثبت. منفی جانب ہماری پوری ہو گئی کہ ذاتی کے قائل نہیں تھے, مساوات کے قائل نہیں تھے. اعتراض کرنے والا جو کہتا ہے کہ وہ مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے, یہ غلط ہے. مساوات کے عقیدے والا کوئی مشرک گزرا نہیں. اب اس کے تو قائل نہیں تھے, کس کے قائل تھے؟ عطائی کے قائل تھے, وہ دوسری جانب آئے گی. لیکن اس ہمارے جواب پر چونکہ بعض سوال ہیں اس لیے آگے آپ کے پاس لکھا ہے سوال. سوال سوال یہ ہوتا ہے کہ جی تم نے تو مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا جس کا عقیدہ مساوات والا ہو, جو اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی سمجھتا ہو. یہ مساوات کے عقیدے والا کوئی مشرک نہیں گزرا. لیکن ہم قرآن پاک کی بعض آیات پر جب غور کرتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مساوات کے قائل تھے, وہ برابری کے قائل تھے, وہ برابری کے قائل. تم تو کہتے ہو مساوات کے برابری کے قائل نہیں تھے, لیکن قرآن پاک کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مساوات کے قائل تھے. پہلی آیت ماخذ, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام پارا سات. ثم الذين كفروا, کفر کرنے والے, بربهم يعدلون, اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں. تم تو کہتے ہو برابر نہیں کرتے تھے, برابری کے قائل نہیں تھے, پر قرآن کیا کہتا ہے؟ بربہم یعدلون. یہ سورۃ انعام سے. دوسرا ماخذ سورۃ الشعراء سے, اذ نسویکم برب العالمین. یہ قیامت کا منظر ہے. قیامت میں کہیں گے مشرک اپنے معبودوں کو مخاطب کر کے, اذ نسویکم, ہم برابر کرتے تھے تم کو, ہم برابر کرتے تھے تم کو برب العالمین, رب العالمین کے ساتھ. سورہ شعراء پارا 19. تو اب دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ مساوات کے قائل تھے. ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ مساوات کے قائل تھے. جواب سمجھو, جواب یہ ہے, ایک ہے اپنے معبودوں کی صفات اور کمالات کو اللہ کی صفات, اللہ کے کمالات کے مساوی سمجھنا. بات اس کی چل رہی ہے, بات کس کی چل رہی ہے؟ معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی سمجھنا. وہ ہم بتا چکے ہیں اس مساوات کا قائل کوئی نہیں گزرا. یہ جو تم نے آیت پیش کیا, یہاں مساوات سے یہ صفات والی مساوات مراد نہیں, کمالات والی مساوات مراد نہیں. اس مساوات سے مراد کیا ہے؟ مساوات فی العبادت. اس مساوات سے مراد کیا ہے؟ مساوات فی العبادت, عبادت کرنے میں برابری. اور عبادت کرنے میں تو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے, غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. یہاں عبادت میں مساوات مراد ہے, یہاں کمالات اور صفات میں مساوات مراد نہیں ہے. بات سمجھے؟ جواب اس پہ ماخذ لکھا ہے آپ کے پاس, یعدلون کا معنی لکھا مفسرین نے, یعدلون یسوونا, یسوونا بھی غیرہ فی العبادت, فی العبادت. سمجھے؟ برابر کرتے ہیں وہ بھی ساتھ اللہ کے غیرہ غیر اللہ کو, غیر اللہ کو برابر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, فی العبادت برابر کرتے ہیں عبادت میں, برابر کرتی ہیں صفات میں کمالات میں نہیں, یہ برابر کرتے ہیں عبادت میں. جلالین صفحہ 112 جلد 1, تفسیر ابو سعود صفحہ 117 جلد 2, تفسیر خازن صفحہ 96 جلد 2, تفسیر محائمی صفحہ 208 جلد 1. یہ پہلی آیت پہ ہے بربہم یعدلون. جو دوسری آیت ہے نسویکم برب العالمین, اب اس پہ دیکھو دوسرا ماخذ, لئنا سویناکم کہیں گے ہم نے برابر کیا تم کو, ہم نے برابر کیا تم کو, آگے ڈیش ڈال کے آگے عبارت ہے, فی استحقاق العبادت, فی استحقاق العبادت, ہم نے برابر کیا تم کو کس میں, عبادت کے مستحق ہونے میں, عبادت کے مستحق ہونے میں, کہ عبادت کا مستحق جس طرح اللہ ہے عبادت کا مستحق ہم نے تم کو بھی بنا لیا, تو عبادت کے مستحق ہونے میں مساوات مراد ہے. سمجھے, صفات والی مساوات نہیں, کمالات والی مساوات نہیں. تفسیر روح المعانی صفحہ 103 جلد 19, تفسیر بیضاوی صفحہ 128 جلد 2, تفسیر جلالین صفحہ 313 جلد 2, تفسیر ابو سعود صفحہ 170 جلد 4. یہ پہلے سوال کا جواب ہوا. اب ایک دوسرا سوال, اللہ اکبر, دوسرا سوال سمجھو بھائی. قائل کہتا ہے کہ تم نے ہمیں سمجھایا جی کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات اور کمالات کو اللہ کے مساوی نہیں سمجھتے تھے. ہم نے آیتیں پیش کی, تم نے یہاں کہا یا مساوات صفات والی مراد نہیں, مساوات عبادت والی مراد ہے. لیکن ہمیں بعض اور آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ واقعتاً اپنے معبودوں کو اللہ کا مقابل سمجھتے تھے, مساوی, پھر اسی طرح اللہ کا مقابل مساوی, تو مساوات کا گویا کہ ان کا عقیدہ تھا. کیا قرآن پاک کی آیت ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ. انداد جمع ہے ند ان کی, انداد جمع ہے ند ان کی. ند کس کو کہتے ہیں سمجھو, ند جو مقابل ہو, ند کون ہوتا ہے جو مقابل ہو اور کام کرنے میں اس کا مخالف ہو. اب اللہ کے لیے انداد ہوں گے تو معنی کیا ہوگا, اللہ کے مقابل مماثل برابر, اور سمجھے اللہ کے مقابل مماثل برابر اور کام کرنے میں اللہ کے مخالف, اللہ کرے گا کچھ اور وہ کریں گے کچھ اور, اسے کہتے ہیں انداد, اسے کیا کہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے تم انداد نہ بناؤ, معلوم ہوا وہ انداد بناتے تھے, وہ انداد بناتے تھے. اور انداد کیا ہوتا ہے, انداد مد مقابل مماثل برابر کو کہتے ہیں. وہ سمجھے, چنانچہ آئیے دیکھو, فلا تجعلوا للہ اندادا, اس پر لکھتے ہیں قاضی بیضاوی علامہ بیضاوی, الندو المثل المناوی, المثل ال ند کا معنی کیا ہے, مثل برابر مقابل, اور المناوی, مناوی نیت سے ہے ارادہ کرنے سے, مناوی ارادہ کرنے میں مقابلہ کرنے والا. وہ سمجھے, ارادہ کرنے میں مقابلہ کرنے والا, اس کا ارادہ کچھ اور اس کا ارادہ کچھ اور, اسے کہتے ہیں ند, اسے کہتے ہیں انداد. تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے مقابل سمجھتے تھے. لو جی آئیے جواب, جواب یہ جو پیچھے عبارتیں گزر چکی ہیں ان عبارتوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اللہ کا مقابل, مماثل, برابر, مساوی سمجھیں, یہ مشرکوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. یہ مشرکوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا, بلکہ مشرک تو کہتے تھے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں جی, ہمارے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں جی, اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں, اس لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے, اس لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے. یہی پہلا جواب یہ آ رہا ہے کہ وہ مماثل اور مقابل نہیں سمجھتے تھے. یہ چند ایک عبارتیں دیکھ لو, پھر آگے جواب نمبر دو میں بات اور واضح کرتا ہوں. پہلا جواب کیا ہے کہ مقابل سمجھتے نہیں تھے بلکہ سفارشی سمجھتے تھے, قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. چنانچہ پہلی عبارت ہے آپ کے پاس, یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے, وَلْحَالُوا أَنَّهُمْ مَا زَامُوا وَلْحَالُوا أَنَّهُمْ مَا زَامُوا أَنَّا تُمَاسِلُوا فِي ذَاتِ وَصِفَاتِهِ. وہ اوپر گزر چکا ہے روح المعانی کے حوالے سے, یہاں بھی روح المعانی کے حوالے سے آ رہا ہے, وَلَا تُخَالِفُوا فِي أَفْعَالِهِ وَإِنَّمَا عَبَدُوهَا لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَيْهِ زُلْفَى. روح المعانی صفحہ 191 جلد 1, صفحہ 191 جلد 1, وہ اوپر صفحہ لکھا ہے وہ یہاں بھی لکھ لو. وَالْحَالُ أَنَّهُمْ, ان کا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ہمارے معبود کیا ہیں جی, تُمَاثِلُوا برابر ہیں اللہ کے ذات و صفات میں برابر ہیں. ولا, اور نہ انہوں نے یہ خیال کیا تھا, نہ یہ زام کیا تھا کہ ہمارے معبود تو خالف ہو فی افعالی, افعال میں اللہ کے مخالف ہیں, افعال میں اللہ کے مخالف ہیں, یہ کبھی انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا, گمان ہی نہیں کیا تھا. وَإِنَّمَا عَبَدُوهَا, عبادت کرتے تھے ان کی, کیوں, لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَيْهِ, تاکہ وہ قریب کر دے ان کو طرف اللہ کے, زلفا قریب کر دینا. وہ تو قرب کا ذریعہ سمجھ کے پکارتے تھے اپنے معبودوں کو, اللہ کے مقابل مماثل نہیں سمجھتے تھے, مماثل کا گمان بھی کبھی انہوں نے نہیں کیا. آگے یہ ایک فام سلف, دوسرا فام سلف, یہ تفسیر کشاف کا حوالہ ہے. یعظمونہا بما یعظم بہ من القرب, ان کی تعظیمیں کرتے تھے, تعظیم کر کے قرب حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کا قرب ہمیں مل جائے. وما کانوا یزعمون, ان کا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ انہا تخالف اللہ وتناوی ہے, کہ ہمارے معبود اللہ کے مقابل مخالف ہیں. تفسیر کشاف صفحہ 95 جلد 1. آگے فام فصل نمبر 3 ہے, یا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت ہے, وہ لکھتے ہیں, بت پرستاں اگرچہ بتارا مانند او یعنی مثل او اس جیسا, و مخالف او تالا نمی دانن نہیں سمجھتے تھے, وہ نمی گوین نہیں کہتے تھے. بت پرست جو تھے اپنے معبودوں کو اللہ کا مثل, اللہ کا مخالف نہیں سمجھتے تھے, اللہ کا مقابل نہیں سمجھتے تھے. اشیاۃ اللمعات صفحہ 72 جلد 1. یہ اس آیت پر فام سلف, اس آیت پر کہ یہاں انداز لفظ بے شک استعمال کیا گیا ہے, لیکن سارے مفسرین اس کا معنی کیا کرتے ہیں, شریک بناتے تھے قرب کا ذریعہ سمجھ کر, شریک بناتے تھے قرب کا ذریعہ سمجھ کر, اور وہ ان کو اللہ کا مقابل نہیں سمجھتے تھے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ انداد کا حقیقی معنی وہی ہے جو تم نے بتایا, کہ انداد مقابل کو کہتے ہیں, مقابل مماثل کو کہتے ہیں, حقیقی معنی یہی ہے. لیکن قرآن کے استعمال میں جب کبھی بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے مطلقاً شرکا. مراد کیا ہوتا ہے؟ مقابل مراد نہیں ہوتا. قرآن کے استعمال میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا تو مراد کیا ہوگا؟ مطلق شریک، مطلقاً شرکا مراد ہوگا، مقابل مماثل مراد نہیں ہوگا. دیکھیے اس کے لیے ماخذ، یہ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں، الظاہر من استعمالاتہم، الظاہر من استعمالاتہم اطلاق الانداد علی الشرکاء مطلقاً، اطلاق الانداد کے انداد کا اطلاق کرتے تھے شریکوں پر مطلقاً، روح المانی صفحہ 245 جلد 23. جو قرآن میں استعمالات ہیں اس لفظ انداد کے، تو تمام مفسرین اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ انداد کا لفظ بولا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ شرکا مطلقاً، مراد کیا ہے؟ شرکا مطلقاً، مقابل والا معنی مراد نہیں ہے. یہ ایک ماخذ. دوسرا، انداد سے مراد واقعتاً مقابل نہیں ہے، انداد سے مراد مقابل نہیں ہے، بلکہ انداد کی خود اللہ نے تشریح کی ہے، انداد کی اللہ نے خود تشریح کی ہے قرآن پاک میں کہ انداد سے مراد کیا ہے؟ جس طرح محبت کی جائے اللہ کے ساتھ، اسی طرح محبت کسی اور کے ساتھ کی جائے گی تو اس کا نام کیا ہوگا؟ انداد. اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ والی تعظیم، اللہ والی تعظیم، اللہ والی عبادت جب کسی اور کی جائے، اللہ والی تعظیم، اللہ والی عبادت، اللہ والی محبت جب کسی اور کے ساتھ کی جائے تو گویا کہ اس دوسرے کو تم نے انداد بنا لیا. انداد سے مراد مقابل نہیں ہوتا، انداد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ محبت میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، تعظیم میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا. چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ وہی جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، انداد اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں انداد. کیا مانا جی انداد کا؟ وہ سمجھے، انداد کا کیا مانا؟ اللہ خود اس کو واضح کرتا ہے، یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم کحب اللہ. انداد بناتے ہیں جی اللہ کے علاوہ، کیا مانا جی انداد بنانے کا؟ اللہ پاک نے خود واضح کر دیا، جس طرح محبت ہے اللہ کی اسی طرح ان کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ انداد بن گئے. سمجھے، جس طرح محبت اللہ کی اسی طرح محبت ہو کسی اور کے ساتھ تو وہ کیا بن گئے؟ انداد. وہ کیا بن گئے؟ تو انداد سے مراد مطلق شریک، انداد سے مراد محبت میں اللہ کے ساتھ شریک بنانا، عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک بنانا، تعظیم میں اللہ کے ساتھ شریک بنانا. تو یہاں مقابل والا معنی مراد نہیں ہے. تو بات اپنی جگہ پر پختہ ہے کہ مشرکین مکہ اور پہلے زمانے کے جتنے مشرک گزرے ہیں، کوئی مشرک ایسا نہیں تھا جو اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کے مساوی سمجھے، اللہ کے برابر سمجھے، مقابل سمجھے، مساوات والا عقیدہ ہو. یہ کسی مشرک کا عقیدہ نہیں تھا. یہ اگلا صفحہ نہیں کیا، یہ آگے صفحہ دیا تھا ایک اور نا. چلو کل انشاءاللہ.